akotsak desekretia badu. Bekusegia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nau zuen, zinema zitzegiten hasten bara izi. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez da izaita bost klon edo bost antzeriz zinez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Bendaian geldituko gara gaur Zuloan zen festivalan, izango baitugu beste urte bete zendaian, hiru egunez ikuskizun ezberdinak izanen dira Hendaian eta tituluak esaten duen bezala, ez? Zuloan zen eskenatokian bakarkako saioiek ikusi ahal izango ditugu eta edizio berri honetan Ander Fernandezek ere berea ekarriko digu Nigarazuek izeneko proiektu berria holtzaratuko baitu igande honetan eta setasunak nahi genituenez hementxe dugu gurekin Ander Fernandez, kaixo egunon? Kaixo egunon. Zerun duzungi? Ongi bai, pixkat ez tarritik arpatuta, baina ongi. Hai, iganderako preste egun barko zara? Bai, hori da nire ardura, handiena. Bai. Ea iganderako ahotsa nore izango dudan. Izan ere musikaria bazara, ezagutzen zaituen horrentzat esango dugu Juselea konpainien, zari zarela lanean, zirku antzerkia musika uztartzen duen konpainia berezia badugunakoa, eta orain bakarka aritzeko gogoarekin atunduzun lana, aurkeztuko diguzu? Bai, duela ja bi urte, horti iradera nitun kanta batzuk grabatzeko asmoa izan nuen, gogoa izan nuen. Urte ezberdinetan zehar sortzen jundiren kantuak. Olako batean kantatzen hasi nintzen, ahotsa pixkat lantzen ere bai, eta hortik kanta hori grabatzeko gogo hori. Eta bakarkako proiektua abiatu zen horrela, grabatu nituen, eta nun diska txiki bat. Eta hortxe nabil, noizean behin kontzertuak egiten, beti ezberdina diren kontzertuak, ez dago bat bestearen iguala. Eta gainera hori, grabatu nun diska hura izan zen gitarra espainola eta hotxarekin hola gauza oso xumea. Eta pixkanaka zuzenekotara moldatzen joan naiz, gehiago ikuskizunetarako sortzen dudan musika, eta bueno, hori, garatzen doan proiektu bat da. Ez dut asko jotzen, ez dut bilatzen, ditzen didatenean, juten naiz, eta ordurako lantzen dut aldi bakoitzean set ezberdin bat, horrelako, kanta multzo bat. Entzun kantan dira zapo ta ligela gaua igandean zer da ikusiko duguna? Zuk esan bezala Zuloan zen jaialdia izanik, nik joko dut beste ikuskizun, zirko ikuskizun baten bigarren zatian, eta 45 minutu besterik ez ditut, orduan erabaki nuen batez ere ikuskizunetarako sortutako kanten moldaketak jotzea. Eta hori izango da gutxi gora bera, baita ere diskan dauden kantu batzuk, baina baita ere beste gitarra batekin, eta bai, beste moldaketa batzukin. Ikusgarrietarako atunduriko pieza horiek ze ikusgarritaz ari gara? Ikuselearekin egin da? Izango da Ruselearen bat, hau da nire ametxen kolorea ikuskizuneko kanta baten moldaketa. Devance Mage kompainiaren Origin ikuskizuneko kanta bat ere bai. Deiaburen Panpin laborategiaren arrastoak ikuskizuneko kantu bi, hola harikatuko dienak. Eta baitaren Ruselearen zuek ikuskizuneko bat, eta hori da denan ikuste. Eta denak horrelako beste giro hori mateko baitare, ikuskizunetako audioak sartzen ditu, eta ofa hotxak edo giroak eta holakoak. Nola deskribituko zenuke bakitzaila dela? Jendeak ikus dezan zer espero duen iganderako, nola deskribituko zenuke Ba, helarazten duzu musika hori, ez atmosfera berezi bat sortzen baituzu, ez baita kontzertu klasiko bat, ez eskaintzen duzuna? Ez, nik esango nuke badela hor kantautore eta soinu bandan arteko zerbait, jokatzen dut lupekin edo errepikatzen diren geruzekin, ahotsa, gitarra, baita ere biolinaren arkoarekin. Eta sortzen den giroan ikuste dela gauza nahiko nostalgikoa eta aldi berean argitsua. Eta batez ere euskera zabesten dut, ba, sartu ditut zati batzuk frantsesez. Ba, ez dakit horrekin nahiko izango duen entzuleak ideia bat egiteko. Nigarazuek, ditzen da. Bai, proiektua bai. Nigarazuek. Ba, orain txertan ezaket erantzuten, bere garaian horrela agertu zen, ba, nire ni guztiak zuen ganatzeko saiakera bat delako. Eta esaten duzu, etengabe garatzen duen proiektu bat dela, irekia duzun bide bat delako ere? Bakarkako bide hori? Bai, bestera taldean ere ibiltzen naiz muskulorekin, baina bakarka beti ditut tarteiak eta etxean beti nabil gauzak egiten, orduan, bai, gustatzen zait bakarkako proiektu hori. Askatasuna oso handia da, zu bakarri zaudenean, eta gogoa daukat garatzeko, eta dena doba gijoa, aurten saiatuko naiz kantu berriak, jabaitut batzuk berriak, baina grabatzen eta agian diska berri bat sortzen. Ba, zoruan zen, festivalaren baitan ikusiko zaitugu igande honetan, etzera bakarrik. Ahotsa ondo bada. Espero dezagun baietz. Bai. Zatute, limoi zukua edatea ondela. Bai, horren jungo naiz limoiak erostea ondoan. Eta igandean izango zara, ostiralean hasiko den festival bat da, zuk ezagutzen duzu festival hau, ez da? Nolako jaialdi izaten da? Ba, hiru gau, hiru ikuskizun, bakarkakoak hiruak, eta ja, duela ezaketi duela urte, sortu zutela, eta oso interesgarria da, beti proposamen bereziak izaten dira, eta urten berezikin ikuste esfortzu berezi bat egin dutela, baita ere gauza bitxiak ekartzeko. Badago ostiralean Bendabal konpainia, nik ikusi dakat ikuskizuna, Zuaf, oso interesgarria, dantza teatroa. Larun batekoa nik ez dut ikusi, baina lagun batzuk bai, eta clown bat da, oso interesgarria ere bai, eta igandekoa oso ikuskizun ederra omen da, hori zirko konpainia batena, baina baita ere gela eraldatuko dute. Beraz, nik uste jaialdi ederra izango dela, gainera irekiko dugu, ni nago baita ere Borderline Fabrika proiektuan, eta irekiko dugu ondoko kioskoa, Mendizolanen ikuskizun badagona bakoitzean irikitzen dugu taberna. Beraz, nik uste girotxoare sortuko dela hor inguruan, lehenago trago bat hartu, ondoren gelditu, pixka solasten. Nik uste aukera polita dela Mendizolanea juteko. Ba, gomita zabaldua dago, ostira larun bat eta igandez, bertaratzeko Mendizolan kulturgunean izango dira ikuskizunak eta giroa, ez da faltako bai. Inguruan ere, eta atxalde partean, ez, emanen duzu igandean. Bai, nik uste ikuskizuna bostetan dela eta nik seietan, enbardut. Ba, oso ongi Ander, eskerrik asko. Mila esker zuri. Irten lodiko maiua erreka baten soinua du. Ziento bat galdu dugu, lurra gorri dakargu, iraganetik salbu. Orain akordi ardu, urak ez dakar itzik, ez bain hartzeko bitxik. Mutu erori aurreko postalen ifrentzurik, itxuak omen dira bizkarrean bibegi. Dena kontatu nahi baina inork entzun ez ari. Oi albusti bat airean, aizearen egarri. Ahots bakoak orduan, kirten lodiko maiuan, erreka baten soinua gu. Ziento bat galdu dugu, lurra gorri dakargu, iraganetik salbu. Orain akordia du, inorrez inoren zain, ezer ezaren norbain. Kultur alea. Ados teatroak orain dela gutxi estreinatu duen Dublindarrak antzerki obraz mintzatuko gara gaur, duela gutxi Hondarribian eskaini zutena Donostian ere ikusteko aukera izanen baituzue otsailaren 17an Victoria Eugenia antzokian. Izan ere, James Joyce idazle irlandarraren Dublindarrak liburu ezaguna oinarri, Garbi Losadak eta Jose Antonio Vitoriak antzerkirako adaptazio bat egin dute eta 15 istorio laburrez osaturiko liburutik The Dead edo Hilda koak istorio luzeena izan dute nagusiki ardatz. Afari baten inguruan 1905. Urteko errege egunean kokatua dago lana Dublinen eta beraz baholtza gainean Naiara Arnedo, Aitor Beltrán, Isidoro Fernández, Lierni Fresnedo, Asier Ormaza, Iñaki Irastortza, Clara Mendizabal eta Asier Sota aktoreak ikusi ahal izango ditugu Ados Teatroaren proposamen berri honetan. Baguk Asier Sota aktorearekin mintzatzeko parada izan dugu. Ze ondo gauden hemen, Julia. Ai, da. Izugarri posten hau zu hemen izatea. Beste urte batez. Gogoratzen zara lehenengo aldiz etorri nintzenekoaz. Orain jada 30 urte izango dira. Hainbeste gauza gertatu dira ordutik. Asier Sota. Garbi Losadak eta Jose Antonio Vitoriak indute egokitzapena, testoarena, dramatizazio guztia. Eta egia esan, bueno, oso goxoki goxoa atea da, ez? Eta egiten degunean oso gustora dastatzen deguna. Baina sekula ez diogu utzi, errege gauean elkarrekin afari egiteari, eh? Obra honetan, bueno, ezaugarritako bat da, pertsonai ezberdin asko daudela, eta bestetik gai ezberdin asko. Honek sortzen duna da, bueno, alako lientzo txuri bat hasieran, eta orduan pertsonai bakoitzak berak dakarren gaiarekin, nolabait, ba, kolore ezberdinez tintatzen joten dana, ez? Familiaren gaia ikutzen da, maitasunaren gaia, independentismoaren gaia, beste batzuk monarkiaren aldekoak dira. Orduan, James Joyce hemen egiten duena da, gizarte oso bat, famili bat ekarri, ez? Hora, egiten du, ariketa, bueno, osea, ez da minimora eramaten du, ez? Orduan, bertan ikusten dugu, pues, famili batean, famili eta lagunak ere daude tartean, bakoitza daukan bere mezu horiek hartzen du, eta batzutan talkaite dute batzu besteekin, baina azkenan gizarte bat islatua dago bertan, ez? Eta gainetik da independentismoaren garaio honeta, osea independentismoa baino lehen. Orduan claro, arozar tradizional batetik gatoz, izebak eta hor sartzen dira, ez? Eta Dan Brown, koroaren aldekoa dena. Baino gazteenak pues badatoz beste idea batekin, ez? Independentismoaren alde. Baino, bueno, pues, azkenen bai dago hor danak hilda daula, ez batzuk bizirik hilda daudela, ez? Horratik da hildakoak, ez? Bados teatroaren eskutik, gogoan hartu Dublindarrak antzerki obra, asteburu hontan ikusi ahal izango duzuela Donostian, Victoria Eugenia antzokian, larun bat untan, izanen baita itzordu gaueko zortziretan. Sartzen zat, edo setasunak nahi baditu zuenako, webgunera, jo dezakez www.donostiakultura.eus webgunera. Irlandarrok ederto moldatzen gara bakarrik. Ba, proiektu berri batekin segituko dugu orain, orain dela gutxi jakin izan baitugu, Inigo Muguruzak eta Ane Odriozolak elkarlarian iruleike izeneko ba, taldea osatu dutela. Hala bada, ba, proiektu berri honen ezagutzeko aukerak izanen ditugu ondoko egunotan, kontzertuak eskainiko baitituzte. Iruleike proiektu berria ezagutu nahi baduzu beraz, jakin beran izango duzuela itzordu larun bat untan, katakun eskainiko baitute zuzeneko bat, eta ondotik ere martxoaren 10ean Irunen arituko dira. Lakasita gaztetxean ba, kontzertu eskainiko baitute gaueko 8etatik aurrera. Bause duzue, badok.eus webguneari esker, entzun dezakegun kantu bakarra, oraingoz, ez da euria izeneko kantua, Irulek taldearen eskutik. Uda usainak egiten didate min, mundua zabaldu egiten delako. Odeiek mundua mugatzen dute, eta babestuago sentitzen naiz, babestuago sentitzen naiz. Ez da negua ez dit minik egiten, iluntasunak egun alaburtzen do, eta lasaiago sentitzen naiz, lasaiago sentitzen naiz. Ez da euria ez dit minik egiten, odeiek mundua mugatzen dute, eta babestuago sentitzen naiz, babestuago sentitzen naiz. Bontar arte iritsi gara gaurkoan entzule, nire aldetik besterik ez bihar arte eta izan ongi, aio. Ez dakit zer labirinto, ez dakit guzer. zer garen larri mila beste. Ez dakit zu notzaren, ez dakit zer algoritmo larri mila gozamen bihurtzeko. Jantzita odeiak izan daude euri morez kizkali duzu iri hau lurra utzi aurretik azken gaua da gaur aztarnak ezabatu lambat gehiago, lambat gehiago. Rimek goxoa da hau, lambat gehiago. Kotxak besekretia badu. Bekusegia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nahi zuen, sinema zitzegiten hasten maraiz. Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan helburua ez da izaita bost klon edo bost antzeriztinez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.